अपनी ये दुनिया की रीत है, यही हमारा गीत है। दोस्तों से दोस्ती, दुश्मनों से दुश्मनी, ये दुनिया की रीत है, यही हमारा गीत है। ये दुनिया की रीत है, यही हमारा। खातिर जीना है, देश की खातिर जीना है, देश की खातिर मरना है, देश की खातिर मरना है। हमने कसम उठाई है, ये वादा पूरा करना है, देकर अपनी जान भी। दोस्तों से दुश्मनों से दुश्मनी, ये दुनिया की रीत है, यही हमारा गीत है। ये दुनिया की रीत है, यही हमारा गीत है। दुश्मनी ये दुनिया की रीत है, यही हमारा गीत।